Κυρίες και κύριοι, η ελληνική οικονομία μετά από 6 σκληρά χρόνια βαθιάς κρίσης βρίσκεται επιτέλους στη φάση της ανάκαμψης. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Ήρθε και αυτή η φάση λοιπόν. Επιτέλους. Το είπε χτες, είναι φρέσκο ηχητικό. Στους εφοπλιστές είχε πάει. Α, στους εφοπλιστές. Τους τα είπε έξω από τα δόντια. Φαντάζομαι. Έξω από τα δόντια, δηλαδή. Μάλλον αυτή. Φορολόγηση στους εφοπλιστές. Χαμός έγινε. Και πέντε φόρους. Όχι, Αποστόλη μου, δεν μοίρασε φορολόγηση. Φορολόγηση θα μοίραζε αν μίλαγε σε συνταξιούχους. Αν μίλαγε σε εργαζόμενους. Καλά, και μπορεί να μοίραζε καμιά γκλοπιά. Όχι, τίποτα. Όχι ο Τσίπρας γκλουπιές, ο Τσίπρας φόρους. Το κάτω δεξιάς, η μπάτση της δεξιάς, συγγνώμη. Ναι, η μπάτση. Ναι. Είπε ότι επιτέλους μπήκαμε στην ανάκαμψη. Τόσο εύκολα. Το λέει από την προηγούμενη εβδομάδα, είπε τη λέξη ήδη. Την προηγούμενη εβδομάδα λέει ήδη έχει έρθει η ανάπτυξη. Άρα δεν την πήραμε και χαμπάρι ποτέ ήρθε. Ήρθε κάποια στιγμή. Και δεν θα την πάρει, θα το υπογράψουν. Ναι. Ενώ περιμέναμε να έρθει, ξαφνικά ήρθε. Εγώ αυτό το χάσα λίγο εκεί. Λέω... Καμιά βραδινή πτήση, φαντάζομαι. Όλα γίνονται ξαφνικά. Κοιμηθήκαμε με τη Χίλαρη πρόεδρο και ξυπνήσαμε τον Τραμπ πρόεδρο. Έτσι δεν γίνεται αυτό όμως. Ναι, αλλά δεν γίνεται. Αυτά τα βράδια που κοιμάσαι έτσι, ψηφίζει όχι στο δημοψήφισμα, σου γίνεται ναι. Πόσες αλλαγές τον τελευταίο χρόνο. Θυμάσαι μια επιφάνεια δημοκρατία και ξυπνάς με την αλήθεια. Ναι, ναι, δεν γίνεται όμως αυτό. Ας αφήσουμε έτσι τα βράδια αυτό. Ήσυχα. Έτσι γίνεται αυτό. 13η σύνταξη κοιμηθήκαμε, ξυπνήσαμε μείωση στις συντάξεις. Αύξηση μισθού κοιμηθήκαμε, ξυπνήσαμε, δεν γίνεται. 100.000 θέματα τρέχουν με αυτόν τον τρόπο. Στο παγκόσμιο σύστημα, στο ελληνικό σύστημα. Να δώσουμε βάση στο πότε κοιμόμαστε πάντως. Αυτό έχει μια σημασία, να δούμε το πότε κοιμόμαστε. Ο ύπνος φταίει τώρα. Το πότε γίνει το ύπνος. Το πότε. Αυτό. Και σε ποια θέματα. Να ξεκινήσουμε. Να το ορίσουμε. Μια τέτοια θεραπεία. Πιο σημαντικό είναι πότε ξυπνάμε. Πότε τέτοιου ξυπνάμε. Τύπου θεραπεία. Δεν ξυπνάμε, ξέχνουμε. Με γρίφους μιλάτε, Γερόντι, αλλά εδώ να τα πούμε και πιο καθαρά. Μίλησε στους εφοπλιστές χθες και πάει ο Αλέξης Τσίπρας. Τάπε εκεί όλα. Να μείνουμε λίγο στο. Βεβαίως είμαστε σε ένα κλίμα πανηγυρισμών για την εκλογή Τραμπ, να το πούμε αυτό. Το θεωρούμε δεδομένο. Και επαγγελματικά. Όλη αυτή την παγωνιά του πλανήτη, εγώ δεν την καταλαβαίνω πραγματικά. Εφημερίδες, βλέπω τα πρωτοσέλιδα της Λιμπερασιόν που τον έχει εκεί η American Ψυχό και έχει το σκίτσο του. Ωραία, Σάικο, βέβαια, πρωτοσέλιδα. Σάικο, έλεγε. Σάικο. Παρόμοια είναι αυτά. Βλέπει αγγλικά, το διαβάζει ελληνικά. Να σου πω. Ίδιο είναι αυτό. Ναι. Ψυχό δεν το λέμε την ταινία, πώς τη λέγαμε εδώ. Ψυχό. Εσύ τι έλεγε πάνω εδώ, το Ψάικο. Το ψάικο δεν το πω ποτέ. Δεν τη έχω ικανό να έλεγε το ψάικο, βλάχο. Ναι, ναι, ναι. Τι έλεγε ότι πάνε να δει, πώς έλεγε τις ταινίες. Για πες. Αγγλικά, στρατηγάκης Τσίπρας. Ναι, για πες. Για πες. Και πολλάκι ταυτόχρονα. Και πολλάκι. Ποια ταινία έβλεπε. Το Δύο Καπνισμένες Κάνες. Α, μα το πήγε αλλού. Οι γνωστές υπεκφυγές των. Ναι, δεν ήξερα. Οι κότες. Λοιπόν, τι λέγαμε. Ότι είμαστε χαρούμενοι και γενικώ υπάρχει ένα θέμα με τον Τραμπ, μια ανησυχία. Ο οποίο άνθρωπο βγήκε χθε με όλη την οικογένεια, πρώην, νυν, επόμενε, οι πάντε εκεί. Και είπε ότι. Φάνηκε, έκανε τη στροφή στο ρεαλισμό. Σωστό, τα μάζεψε γενικά και από το site έχει μαζέψει εκεί κάτι. Εντάξει. Το ωραίο είναι ότι έβλεπα ρεπορτάζ. Θα πάμε στον Τσίπρα σε λίγο. Ρεπορτάζ από το. Η γυναίκα του είναι από τη Σλοβενία. Κομμουνίστρια ήταν η σύζυγός, ναι, κάποτε. Μελάνια, πώς λέγεται. Ναι, έχει γεννηθεί και η ίδια όμως. Η Μελάνια, ναι, Μελάνια. Έχει γεννηθεί και η ίδια σε ένα χωριό τάδε της Σλοβενίας και πανηγύριζε το χωριό. Πώς εδώ εμείς θα παίρνουμε ένα μετάλλιο, πανηγυρίζει το χωριό. Ή ο Τσίπρας στην Άρτα, ξέρω εγώ. Ναι, το Αθαμάνιο. Το Αθαμάνιο της Σλοβενίας πανηγύριζε που έχει γυναίκα πλανητάρχη. Και καμάρωναν οι Σλοβαίνοι κτλ. Αυτό που τη λένε βίζιτα, εμένα πολύ με ενοχλεί και πολύ σεξιστικό. Ποιος το είπε αυτό. Τι λένε, ότι είναι βίζιτα πρώτη κυρία. Σύζυγος πρώτη κυρία βίζιτα λένε. Η πρώτη βίζιτα του πλανήτη. Αλλά δεν είναι. Τέτοιο είναι σεξιστικό. Ναι, ναι. Απέναντι στον Τραμπ, που δεν είναι σωστό να δέχεται σεξισμό ο Τραμπ. Όχι, ο Τραμπ δεν πρέπει, γιατί ήταν πολύ ευαίσθητος και προσεκτικός σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Τον έχει πιάσει τον κόλο του αγάλματος ελευθερίας ή ακόμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει με την ελευθερία και αυτό. Ό,τι έχουν αφήσει και οι προηγούμενοι που ήταν καλοί. Την επόμενη εβδομάδα δεχόμαστε και έναν από τους καλούς, να μην το ξεχνάμε αυτό, τον Ομπάμα. Έρχεται καλούς. Εδώ. Πέσανε καταθέσει... τα θεμέλια στο τέτοιο για το τείχος του Μεξικού. Ναι. Πέσανε ή ναι, ακόμα. Νομίζω ναι. Θα τα ολοκληρώσει. Θα τα ολοκληρώσει μετά τις 20 Γενάρη. Στις δηλώσεις που έκανε χθες το πρωί, είπε μεταξύ άλλων πρωί ώρα Ελλάδας ότι θα ξαναφτιάξουμε όλους τους δρόμους. Έτσι. Μπόμπολας. Χαμός θα γίνει στην Αμερική, έχει να χτιστεί ξανά από την αρχή τείχη. Γιατί με μπετά όλες οι ανακοινώσεις ήταν με τσιμέντα, μπετά και σίδερα. Ο Ομπάμα που έρχεται την άλλη εβδομάδα, μαθαίνω, θα πάει στην Κεσαριανή με τον Αλέξη να καταθέσουν γαρυφαλά. Λογικό μου φαίνεται. Λογικότατο. Λογικό. Αν δεν τιμήσει. Εδώ τίμησε ο Αλέξης. Και στο Πολυτεχνείο. Λογικό επίσης μου φαίνεται. Στο Πολυτεχνείο. Μα γιατί έρχεται δύο μέρες πριν. Θα πάει, μη σου πω, θα πάρουν μέρος και στην πορεία για λίγα μέτρα όμως για λόγους ασφαλείας. Θα φωνάξει φωνιά του λαού Αμερικάνοι Ομπάμα. Γιατί. Ή είναι άλλη η πορεία πια του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω πού θα πάει. Είναι άλλη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, το λέω. Τριήμερο εορτασμών. Τετραήμερο είναι, γιατί έρχεται από τις 14. Μια χαρά. Οπότε ναι, τριήμερο κανονικά. Ναι, οπότε ας γυρίσουμε εδώ στα δικά μας. Α, ναι, ναι, ναι. Θα έρθουμε ξανά στην Αμερική, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από όλα αυτά. Η επίδραση και το μούδιασμα είναι ακόμη. Την άλλη Πέμπτη θα μας βρει ο Ομπάμα εδώ δηλαδή. Θα είμαστε εδώ και θα είναι ο Ομπάμα στην Αθήνα. Έρχεται Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. 15-16 νομίζω. 14-15. Δύο μέρες. Τι θα κάτσει. Τι με 16 κάθεται, με 16. Ναι, δύο μέρες. Μία νύχτα θα διανυκτερεύσει, δύο μέρες εδώ για να μας κάνει τη ζωή κόλαση, ξέρεις. Αυτοί οι Αμερικάνοι για καλό ποτέ δεν έρχονται. Και έχω να θέσω ένα θέμα με την ευκαιρία που πάμε στο τζιτ. Για τους δρόμους. Ναι, γιατί οι επισκέψεις δεν γίνονται Σαββατοκύριακα και πρέπει να γίνονται καθημερινές. Σκέψου τώρα Σαββατόβραδο να πάει ο Ομπάμα στην Καρίτσι. Ήδη στην Καρίτσι έχει κίνηση. Σκέψου το τώρα αυτό. Που δουλεύουν και πάνε το πρωί στη δουλειά του. Να σου πω την. Οι 10 που δουλεύουν. Θες να πας στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Σου σπάνε τα νεύρα ήδη. Σκέψου και τον Ομπάμα Σαββατοβράδυ. Θες να πας στο Χαλάνδρι. Επίσης κόλαση. Δεν έχεις να παρκάρεις. Σκέψου τον Ομπάμα Τρίτη πρωί στην Κατεχάκη όμως. Ας κάνεις την Κατεχάκη. Δεν θα μπορέσω να πάω στην Κατεχάκη. Δεν θα προλάβω να έρθω εδώ. Πάνε συγκεκριμένου κόσμου στην Κατεχάκη. Αν δεν έρθω την Τρίτη. Ενώ στην πλατεία Αγίας Ειρήνης πάνε όλοι. Ναι, έχεις το Σάββατο βράδυ. Οπότε να έρθει Τρίτη, Τετάρτη όπως έρχεται. Καλύτερα. Το λύσαμε και αυτό. Ναι. Πάμε στα καλά που έρχονται και το 16 αλλά κυρίως το 17. Το έτος που σε λίγες μέρες τελειώνει, σε δύο μήνες ολοκληρώνεται, το 2016, αναδεικνύεται ως το έτος της σταθεροποίησης οικονομίας. Δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Το 2017 είναι ο χρόνος όπου όλοι περιμένουμε να βρει την Ελλάδα να αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μεγέθυνσης και να επιστρέφει αυτοδύναμη με τις δικές της δυνάμεις στις αγορές χρήματος. Και το έτος που ζούμε, το έτος που ζούμε τώρα εδώ. Το σωτήριο. Είναι το σωτήριο. Σταθεροποιήθηκε η οικονομία, το είπε. Ναι. Το είπε έτσι. Ναι. Και του χρόνου αυτοδύναμη η Ελλάδα. Που χρωστάει 300 δις. Φέτος. Έχει 4 μνημόνια. Με του χρόνου τα ξεχρεώσουμε. Φέτος, 3 μνημόνια και κάτι. Ναι, 3, είπα 4. 4, ναι. Γιατί είναι, αυτό που, είναι αυτό που ετοιμάζουν. Ναι. Εμείς που ο λαός με δανεικά ζει, όσοι ζουν και μπορούν και πληρώνουν, οι υπόλοιποι άνεργοι και λοιποί δεν ζουν και τρώνε από εκεί που τρώνε. Την προηγούμενη οικονομία, πριν κάνουμε restart, τώρα είναι επανεκκίνηση. Ναι. Εμείς αυτοδύναμοι του χρόνου θα βγούμε να πάρουμε δάνεια. Ναι, ναι, εμείς. Και τώρα έχει σταθεροποιηθεί όλο αυτό που βλέπουμε άμα δεν και ζούμε. Ο άνθρωπος, είναι άμα δεν σταθεροποίηση. Πιστέψει, όλο αυτό που δεν ζούμε. Να σε πείσω, άμα θες να πιστέψεις. Ναι. Τα λέει ο Πρωθυπουργός. Είναι θέμα πειθούς. Ναι. Μάλιστα. Εντά, έτσι, δεν είναι κάτι που πρέπει. Σαν την πίστη. Σαν νου πίστη κάτι. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες ήταν στους εφοπλιστές. Θα θυμηθούμε, θα ακούσουμε τι τους είπε. Σήμερα που πήγε Τραπετσόνα, δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχω μάθει κάτι, δεν ξέρω. Mm. Θα ακούσουμε τι είπε στους εφοπλιστές χθες, αλλά πριν να ακούσουμε τι έλεγε για τους εφοπλιστές πριν δύο χρόνια. Κάποιος μου είπε, θα φύγουν οι εφοπλιστές. Θα φύγουν οι εφοπλιστές, θα κατεβάσουν τη σημαία τους από τα ελληνικά πλοία. Και εγώ θα ήθελα να σας απαντήσω. Αξίζει τον κόπο λοιπόν να έχουμε τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο και όταν η πατρίδα μας βρίσκεται σε πόλεμο αυτοί οι πατριώτες να μας απειλούν ότι θα κατεβάσουν την ελληνική σημαία όταν η χώρα βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση? Μα το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα, κύριε Τσίπρα. Λοιπόν, οι εφοπλιστές θα πρέπει να ξέρουν ότι και σε άλλες χώρες υπάρχει καπιταλισμός, αλλά δεν έχουν 58 διαφορετικές χωραπαλλαγές. Και ότι θα πρέπει να συνεισφέρουν σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα. Και θα πρέπει να ακολουθήσουμε και εκεί μοντέλα που έχουν και άλλες χώρες με υψηλό εμπορικό, υψηλούς δείχτες, μεγάλο εμπορικό στόλο, που οι εφοπλιστές συμβάλλουν. Δεν έχουν 58 διαφορετικές χωραπαλλαγές. Και δεν μας φοβίζουν αυτές οι απειλές πια, διότι είμαστε μια χώρα που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Τους είπε χτες για τις 58 απαλλαγές. Τους πήρε όλες πίσω. Δεν άφησε ούτε μία. Αφού του λέγανε κράτα μία, ρε παιδί μου, έτσι μην χάσουμε τις εφοπλιστές. Να έχουμε και εμείς μια απαλλαγή. Είδες εδώ ηρωνία, οι πατριώτες εφοπλιστές. Είχε μετρήσει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ τότε, όλες οι επιτροπές και άλλοι άνθρωποι εκεί. Αριστεροί όλοι. Πόσες απαλλαγές έχουν οι εφοπλιστές, τις είχαν καταγράψει, έβγαινε τα είπε, τα έχει πει πολλές φορές. Εδώ ακούσαμε ένα απόσπασμα από το παρελθόν που λέγεται τις 58 απαλλαγές. Χθες λοιπόν που μίλησε στους εφοπλιστές, είπε και κάτι άλλο σε αυτή τη δήλωση που ακούσαμε, ότι η Ελλάδα έχει οικονομικά προβλήματα, οικονομικά θέματα και άρα πρέπει να πληρώσουν οι πατριώτες εφοπλιστές. Μην μας απειλούν κιόλας. Ναι, και ως λύση ήταν οι 58 απαλλαγές. Αυτά τα έλεγε παλιά. Να ακούσουμε τι είπε χθες. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ελληνική πλειοκτησία κατατάσσεται πρώτη σε επίπεδο χωρητικότητας μαζί με τις Ιαπωνία, Κίνα και Γερμανία, τεράστιες υπερδυνάμεις της ναυτιλίας, οι οποίες όμως υπολείπονται. Τα μεγέθη είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακά. Ιδίως αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο ελληνικός πληθυσμός καταλαμβάνει ποσοστό μόλις 0,15% του παγκόσμιου πληθυσμού. Την ίδια στιγμή τα πλοία που ελέγχονται από Έλληνες διενεργούν περίπου το 25% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Θα έλεγα ότι είναι ένα μέγεθος που για μας έχει μια διπλή ανάγνωση. Πρωτίστως η συνεισφορά της ελληνικής ναυτιλίας διεθνώς δεν θα πρέπει να εξετάζεται μόνο υπό το πρίσμα της ελληνικής οικονομίας, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να αναδεικνύεται και η συνεισφορά της στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο. Ενώ λοιπόν η παλιά του δήλωση έλεγε ότι λόγω οικονομικών θεμάτων, λόγω ελληνικής οικονομίας πρέπει να πληρώσουν οι εφοπλιστές, άρα κάτι πρέπει να γίνει με τις απαλλαγές, χτες είπε πρωτίστως δεν θα πρέπει να εξετάζουμε την ναυτιλία με το πρίσμα της ελληνικής οικονομίας. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, ναι, ναι, ξαφνικά. Ξαφνικά ότι. Άρα δεν τίθεται και θέμα των φορών. Ένα μόνο. Που έχει φέρει αυτός. Μία κολοτούμπα και μία απάτη τεράστια. Ναι. Που λέγεται αριστερά τέτοιου τύπου. Όχι, ένα μνημόνιο δεν λέει τίποτα. Το μνημόνιο, έχουμε περάσει άλλα δύο. Αλλά μνημόνιο και απάτη δεν είχαμε. Όχι, εδώ αλλά έχουμε μνημόνιο και εξαπάτηση. Βάσει των συγκυριών του ποινικού κώδικου, άρθρα πρέπει να επιληφθούν και να κάνουν τα δέοντα. Τι λες. Όπως θα ακούς. Αν ήταν σοβαρή χώρα. Αν ήταν σοβαρή χώρα. Λέει κάποιος ψέμα και κοροϊδεύει. Τι, έτσι περνάει αυτό. Για βάλεις μια υπογραφή. Καλά, δεν περνάει έτσι. Θα τον ψηφίσουμε ξανά. Δεν θα περάσει έτσι. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να ξαναγίνει αυτό. Οπότε χτες πρέπει να απομονωθεί η επιτυχία της ναυτιλίας από την ελληνική οικονομία, γιατί είναι και ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο θέμα, τόσο απλά και τόσο ωραία. Και ενώ λοιπόν θα τους θέταμε θέμα για τις 58 φοροαπαλλαγές, χτες τους παρακάλεσε, τους προσκάλεσε. Εθελοντικά και αυτούς να φορολογηθούν σαν Σαμαρά. Δεν είπε εθελοντικά, αλλά το είπε με το δικό του τρόπο. Και επικαλούμενος τη γνωστή σε όλο τον κόσμο επιχειρηματική οξυδέρκεια των Ελλήνων πλειοκτητών και τη συνήθεια που έχουν να παίρνουν τη σωστή απόφαση στη σωστή στιγμή, ράτομαι της ευκαιρίας να σας προσκαλέσω πρώτοι εσείς να επενδύσετε στην πατρίδα μας και να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που η συγκυρία αναδύει για την ελληνική οικονομία. Έτσι λοιπόν, ωραία, θα μείνουν οι φοροαπαλλαγές, δεν είναι συνταξιούχοι εφοπλιστές, δεν είναι εργάτες, δεν είναι εργαζόμενοι, υπάλληλοι, μισθωτοί. Αν ήταν τέτοιοι, τρώνε περικοπές στο κεφάλι συνέχεια. Αν ήταν εφοπλιστές, δεν. Στόπα, και εσύ είσαι εργαζόμενος, έχεις φάει ένα σωρό περικοπές και θα φας άλλες τόσες. Δεν έγινες εφοπλιστής. Άσε με μένα, εντάξει, δεν πειράζει. Γίνε εφοπλιστής. Εσύ είσαι επί, ο Μάριος. Ναι, ναι. Αλλά έγινες σχολήπτης και εσύ, βλακίες. Γίνε εφοπλιστής, δεν σου λέγει η μάνα σου. Διάβασες, τρώσου κάτω να γίνεις κάτσε, εφοπλιστής. Κάτσε ρε παιδί, μισό λεπτάκι. Όχι, θα γίνει σχολήπτης. Έκανε ο Μάριος καμιά επένδυση, έκανε ένας εργαζόμενος μια επένδυση. Να κάνει μωρά άχρηστος. Οι εργαζόμενοι είναι άχρηστοι. Για να είναι εργαζόμενοι, πάνε να πει ότι είναι άχρηστοι. Έχουν το μυαλό και την οξυδέρκεια όπως αναγνώρισε ο αριστερός εδώ. Δεν έχουν την οξυδέρκεια να δουν μπροστά και τους προσκαλεί να επενδύσουν. Αυτοί θα επενδύσουν. Τι προσέφερε, ας πούμε, πέρα από το τομάρι του, εντάξει, οκ. Okay. Για ποιον λέμε τώρα, για τον συνταξιούχο, για τον εργαζόμενο, τι προσέφερε. Τίποτα. Φύρα είναι. Στα λόγια σου έρχομαι, αλλά ήθελα να κάνω το συνήγορο. Α, καλά έκανες, καλά. Επειδή έχουμε αριστερό πρωθυπουργό. Ακόμα. Και πήγε στους εφοπλιστές και λέει εσείς με την οξυδέρκειά σας. Α, σαν αριστερό. Οξυδέρκεια, σαν αριστερό. Αφού είναι αριστερό. Στην Κεσαριανή, ο ίδιος. Αριστερό νόμιζα μόνο στην Κεσαριανή και στην Κουμουνδού. Ο ίδιος δεν πήγε. Είναι και σε άλλα μέρη, μέρη αριστερό. Δηλαδή και στο Μαξίμου είναι αριστερό. Τι είναι το Μαξίμου. Δεν είναι μόνο να πηγαίνει στην Κουμουνδού. Ο Φλαμπουράρης δεν είναι στο Μαξίμου. Ο Τζανακόπουλος δεν είναι, ο παπάς δεν είναι. Τι είναι όλοι αυτοί. Τι είναι όλοι αυτοί. Ας τα αφήσουμε έτσι την κρίση. Τι είναι όλοι αυτοί. Τι είναι όλοι αυτοί. Αριστεροί είναι, θα απαντήσουμε. Α, θα απαντήσουμε κιόλας. Βέβαια, αφού όλοι το ξέρουμε. Ναι, ναι. Εκεί συμφωνεί όλος ο ελληνικός λαός. Όλοι το ζούμε, αριστεροί. Δεν όλοι το ξέρουμε. Όλοι το ζούμε. Ναι. Και έχουν κοινωνικές ευαισθησίες και να τα λέμε αυτά που και που. Ναι. Γιατί ξεχνιόνται και νομίζει ο κόσμος ότι είναι ανάλγητοι. Έχουν ευαισθησίες και δεν είναι ανάλγητοι, γιατί πήγε χτες στους εφοπλιστές και μίλησε τόσο γλυκά. Συγγνώμη, οι εφοπλιστές τι είναι τώρα, τίποτα τζόβενα, τίποτα παιδιά 20 χρονών, 25. Μεγάλοι άνθρωποι είναι σχεδόν συνταξιούχοι αυτοί, με ένα σεβασμό μιλάει. έχει αυτού. Την εφοπλιστή. Γιατί ο εφοπλιστή σου να έχει άλλη μεταχείριση σαν συνταξιούχο. Όχι, ο κανονικό συνταξιούχο τρώει κλοπιέ. Ωραία. Ο συνταξιούχο εφοπλιστή δεν τρώει κλοπιέ. Τα ίδια ρίσκα παίρνει ο συνταξιούχο εφοπλιστή. Όχι, ξαναλέμε, είναι άχρηστο ο κανονικό συνταξιούχο. Πώ είναι οι εφοπλιστέ. Λίγοι, δεν ξέρω, τους έχω μετρήσει. Δεν τους έχω μετρήσει. Να τα πούμε. Να τα πάρεις, για τους λίγους, ναι, όντω από του πολλού πρέπει να τα πάρει. Ναι, έχετε να δει και τώρα. Από ένα μάτσο εφοπλιστέ από 10. Όχι, ναι, ναι. Δηλαδή α τα πάρει από να φτιαχτούν όλα τα άλλα και τελευταία βλέπουμε την Ναυτιλία που είναι και εθνικό κεφάλαιο για την Ελλάδα. Και αυτό. Έτσι το πες. Και ο Καραμαλή και αυτό και ο Κουβέλη. Όχι, όχι, όχι. Ο Κουβέλη, ο Καραμαλή και η Ναυτιλία είναι τα εθνικά κεφάλαια τη Ελλάδα. Άιλο, η Ναυτιλία, κατά μία έννοια. Ο Κουβέλη και ο Καραμαλή είναι υλικά, υλικότατα. Το βλέπει τον Καραμαλή, δηλαδή μπριζόλα. Αλφα ποιότητα. Φιλέτο. Ναι. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Εδώ λοιπόν Ελληνοφρένεια, αφού αναλύσαμε τα των εφοπλιστών, ναι, μάλλον τις σκέψεις μας είπαμε και κάθονται αυτοί οι λογογράφοι του Αλέξη Τσίπρα. Πραγματικά έχω μια. Τώρα του γράψε εδώ ο λογογράφος του για τους εφοπλιστές ότι δεν πρέπει η ναυτιλία να συνδέεται με την ελληνική κρίση. Ναι. Ενώ παλιά είχε απαντήσει ακριβώς αυτό. Νομίζω κάθονται αυτοί οι λογογράφοι, τι θα γράψουμε τώρα, θα πάει ο Τσίπρας στους εφοπλιστές, τι έχω να γράψω, παίρνει τον παλιό λόγο. Και απαντάει στον παλιό λόγο. Ασχολείται, το κάνει για μας. Νομίζω δεν ναι. Έχει ξεχάσει. Όχι, για μας το κάνει. Α. Γιατί ξέρει ότι έχουμε όλα τα ηχητικά. Σου λέει να τους βοηθήσουμε να πούμε το ακριβώς αντίθετο, ναι, με τις ίδιες λέξεις. Ένα δεν, ένα μην βγάζει και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τον Αλέξη βέβαια. Το ΣΥΡΙΖΑ σαν κόμμα, σαν αντίληψη, αυτό το. Η αναθεωρητική αριστερά γενικώς είναι πολύ καλή επειδή και οπορτουνίστικη όπως λέγεται. Γιατί αυτό είναι ο ρόλος της, να αλλάζει και να τουμπάρει ανάλογα, ή καιροσκοπική ή αλλιώς. Οπότε μας διευκολύνει πάρα πολύ. Θερμά ευχαριστούμε και για άλλη μια φορά. Τώρα, θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Θα απαντήσω. Ποιος έχτισε την Ακρόπολη? Ο Μπόμπολας. Σήκωσε το χέρι. Όχι ο Μπόμπολας. Κάτι τέτοιες ερωτήσεις, ναι, όχι τόσες απλές. Ποιος Μπόμπολας? Έχω κάτι γνωστούς τώρα που θες το συζήταγα. που χτίσαν την Ακρόπολη. Ναι, περίπου. Που μένουν στην Αμερική Έλληνες, που έχουν πει σε κάτι οι συμφοιτητές Αμερικάνους ότι ο πατέρας του ενός έχτισε την Ακρόπολη. Και το έχουν χάψει Αμερικάνοι. Και το έχουν χάψει Αμερικάνοι. Χάψαν ότι ο Τραμπ θα τους λύσει τα θέματα. Σωστό και αυτό, ναι. Δεν υπάρχει αυτοκολόπιστος λαός. Γιατί να με. Περίμενε καταρχήν. Τι εννοούμε χτίσιμο. Όχι, υπάρχει πιο εύκολο. Τι εννοούμε χτίσιμο Ακρόπολης καταρχήν. Η Ακρόπολη εδώ και 20 χρόνια περίπου έχει καλοσχές. Άρα δεν μπορεί ο πατέρας ενός φίλου να έχει χτίσει την Ακρόπολη, να έχει κάνει τις καλοσχές. Ποιος ήταν? Ο Φιδίας. Ο Φιδίας, ναι, ήταν στις Καλουσιά. Στις Καλουσιά? Εκεί ήταν. Τα νιάτα του στις Καλουσιά, στη Βιοπάλη, το πυλοφόρι. Και μην έπαιζε και ο Κόκοτας από κάτω με τον Έπαιζε ο Κόκοτας και περνάει και τον διαλέγει και να οι διπλοπενιές των αρχαίων, βέβαια. Ναι, αντίστοιχα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Έκανα αυτή την ερώτηση, επειδή οι περισσότεροι την ξέρουν, είναι ο Ικτίνος, ο Καλλικράτης και οι υπόλοιποι, για να σε εισαγάγω στα μαθήματα ρητορικής. Που ο Άδωνης παραδίδει στη σχολή ρητορικής του Αδόνιδος που πήγαν οι αναρχικοί και έγραψαν τα Α και πήγε την επόμενη μέρα η Ευγενία Μανολίδου με ένα μπογιά, κουτί μπογιά και ένα πινέλο και έβαφε τα Α και όλο αυτό το φωτογράφησαν και το ανήρτησαν στα social media και τα λοιπά. Και τα έκανε τα Α. Τα πουλάνε όλα αυτά. Αυγή τα έκανε τα Α. Τα πουλάει όλα. Όχι, δεν τα έκανε Α, δεν τα έκανε Αυγή. Και γιατί το λέω, γιατί αναρτήθηκε. Αυγή πριν γράψει το Χρυσή, ναι, πριν. Ναι, ναι, ναι, μην μπερδευτούμε. Όχι, δεν είναι. Μην μετά συνδέει. Είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι. Όχι, δεν είπα για Νέα Δημοκρατία, για τον Άδωνη λέω. Όχι, δεν είναι Χρυσή Αυγή, Άδωνης. Μισό. Έχει μια αξία. Συγγνώμη, είναι η σοβαρή Χρυσή Αυγή. Έγραψε σοβαρή Χρυσή Αυγή. Έχει μια αξία να λέμε ότι ο Άδωνης, έτσι όπως τον ξέρει ο καθένας, είναι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι αληθές καταρχήν. Ναι. Δεν είναι στη Χρυσή Αυγή. Το διορθώνω. Είναι η σοβαρή είναι Χρυσή Αυγή. Καλύτερο να είναι στο Μητσοτάκι δίπλα, σωστό, θέλω σωστό, να πω. Σωστό. Δεν είναι έχει σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Έχουν και κόντρα μαζί. Σαν κόμμα, όχι. Στα λόγια. Γιατί του κόβει ψήφους. Δεν ξέρω. Πολλά γιατί μπορεί να βάλει ο καθένας και αυτό είναι μέσα σε αυτά. Αλλά στα λόγια διαφωνεί και ξεκαθαρίζει πάντα τη στάση του κτλ. Να λέμε ότι είναι. Δεν, όχι, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Είναι τόσο αρκετά όλα αυτά, όχι, που γίνονται. Αλλά μια και το είπε τώρα παρεμπιπτόντως. Ο Τάξης Μπαλτάκος είναι στον Sky τώρα. Του Σαμαρά, ο συνεργάτης, ήταν και ο Άδωνης μέσα. Που μιλούσε με την Χρυσή Αυγή. Μπράβο. Απλά ένα συνειρμό τώρα, πρόχειρο. Ήταν ο σύνδεσμο και η άνεση. Θυμόμαστε σε εκείνο το βίντεο που είχε με τον Κασιδιάρη. Τι ωραία που τα λέγανε κτλ. Λοιπόν, πάμε στα μαθήματα ρητορική του Αδόνιδος. Σήμερα έχω σκοπό να διαβάσουμε στο τμήμα το κομμάτι αυτό τη Ιλιάδο με την ομιλία του Αγαμέμνου και τον αντίλογο του Θερσίτου, γιατί είναι το πρώτο. Είναι πολύ ωραίο, γιατί είναι όμηρος. Προφανώς, όχι μόνο στο τμήμα, αλλά κατά τη διάρκεια αυτών των 6 εβδομάδων, χρειάζεται για να προοδεύσετε, να διαβάσετε πολλούς λόγους. Όσο περισσότερους λόγους διαβάζετε, τόσο καλύτεροι γίνεστε. Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να διαβάσουμε σήμερα. Κάποια στιγμή στα μαθήματα το διαβάζουμε. Δηλαδή, έχω σκοπό να τον κάνουμε ολόκληρο. Ο Ισοκράτης, που ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ρήτορες του αρχαίου κόσμου, θα σας πω σε λίγο γι' αυτόν, έγραψε έναν λόγο του που ονομάζεται, στο τον έχετε σίγουρα ακούσει, πανηγυρικός. Πανηγυρικός του Ισοκράτους ήταν το βασικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούσε ο Ισοκράτης για να μάθει τη ρητορική τέχνη του μαθητάς του. Ξέρετε πόσα χρόνια τον δούλευε? 15 χρόνια. Αυτό ήταν εισαγωγικό που μου γράφει εσύ εκεί δύο λόγια για τον Τζολιάτα. Γράφει σε 5 λεπτά. 15 χρόνια έγραφε Ισοκράτης. Δεν κατάλαβα, το γράφω σε 5 λεπτά. Σε πόσο τα γράφει? Παίρνω και εγώ το χρόνο μου. Όχι 15 χρόνια. Όσο θέλω θα κάνω. Ναι, αλλά άκουσε εδώ το μυστικό τη επιτυχία. Ναι. Ναι, 15 χρόνια έγραφε ο άλλο. Θέλει υπομονή. Ναι, έκατσε εκεί, ξεκίνησε σήμερα. Για, κοίτα να δει, αργό σχολιάρχη οι Έλληνε. Ξεκινάω σήμερα να κάνω μια δουλειά. 15 χρόνια μετά, τι έχουμε τώρα, 16. Είχε μια απλά. Το 31. Ναι. Θα σα παρουσιάσω το έργο μου. Καλά, γίνεται. Δεν είναι. Ο άλλος σου λέει το σε 99 χρόνια θα έχω ξεπουλήσει. Ναι, με το πιτσιόρλα. Ποιο μπήκε στη θέση του πιτσιόρλα στο Ταϊπέδ? Όχι, δεν ξέρω. Θα το ορίσουν οι ξένοι. Θα βάλουν οι ξένοι. Τι σε νοιάζει? Ένα μην ξέρω. Δεν είναι δικό μας. Δεν κατάλαβα. Λέγεται υπερταμείο και διοικείται από τους ξένους. Δεν σε αφορά καθόλου. Μαζεύτηκαν οι Έλληνες εδώ υπουργεία να κάνουν τους υπουργούς και εκεί βάζουν δικούς τους. Όπως πρέπει να γίνεται σε κάθε σοβαρή. Διεθνοποιημένη, παγκοσμιοποιημένη. Ναι, όχι, δεν διαφωνώ. Χώρα απλά να ξέρουμε ένα όνομα να λέμε. Η εισαγωγή αυτή που ακούσαμε ήταν στο μάθημα. Γιατί αμέσως μετά θα ακούσουμε τώρα που τους έθετε κάτι ερωτήματα στους μαθητάς εκεί. Και ήταν ωραίο όλο αυτό με τα. Θύμισε παλιές, καλές, μάλλον τα παιδικά χρόνια όλων. Έτσι λοιπόν, στην Ιλιάδα του Ομήρου, στη Δευτέρα Ραψοδία, είναι η πρώτη έννοια ρητορίας. Ίσως να θυμάστε τη σκηνή όπου ο Αγαμέμνον συγκαλεί τη βουλή των στρατιωτών του και τους βγάζει ένα λόγο για να τους ενθαρρύνει ώστε να συνεχίσουν τον πόλεμο κατά των Τρώων, παρόλο που ο Αχιλλέας έχει αποχωρήσει από τον πόλεμο λόγω της γνωστής έρηδας η οποία έχει προκληθεί μεταξύ του Αγαμέμνονος και του Αχιλλέως. Και σε αυτόν τον λόγο του Αγαμέμνονος, που είναι ένας πολιτικός λόγος, είναι ένας, όπως λέμε στη ρητορική τέχνη, επιδεικτικός λόγος, πανηγυρικός λόγος, έχει στόχο να συνεγείρει το πλήθος και να τους πείσει. Σε αυτόν τον λόγο του απαντάει. Και έχουμε και τον αντίλογο. Ποιος? Για να δω χέρια. Ποιος απαντάει στον Αγαμέμνονα? Χέρια να δω. Όχι. Όχι. Όχι. Όλοι αυτοί έχουν μιλήσει λίγο και δεν θα σου απαντάει στον Αγαμέμνονα. Ο διάλογος είναι συγκεκριμένος. Όχι. Ο Οδυσσέας διώκει αυτόν που τόλμησε να αντιμιλήσει στον Αγαμέμνονα για την ακριβία. Το χτυπάει κιόλας. Ο Θερσίτης. Αν σα δείξαμε κάτι, μουσχάρια. Ο Θερσίτης. Ο οποίος Θερσίτης μετά είναι διπλοθερσίτης. Αλλά ήταν άλλος. Θερσίτης. Θερσίτης αρχικά. Θερσίτης. Ο νους, αν δεν τα φέρεις στο σήμερα, εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις το μεγαλείο εδώ της γνώσης. Όχι, γιατί θέλω συμβολισμούς. Μάθατε ότι ο Θερσίτης ήταν κατά του Αγαμέμνονος? Ναι, το μάθαμε. Και το ωραίο, σηκώστε χέρια για να δω χέρια. Και σήκωνε από κάτω χέρια. Κυρ, τι σου θυμίζει? Την πρώτη δημοτικού σου θυμίζει? Τη Δευτέρα? Την Τρίτη? Ονομάζομαι Ιάκωβος Φαρδαράς. Είμαι ο νέος σας. Ο Χαρικλίν από τα παλιά του Χαρικλίν. Από τα παλιά του Χαρικλίν. Ναι, εντάξει, δεν το πήγε έτσι. Το πήγε πιο επιστημονικά κάπως και καλά. Κυρίως. Όλο αυτό για να τους παραδώσει στο ζουράρι που είναι υπουργός παιδείας να μάθουν γράμματα. Είχε κέφι ο Τσίπρας εκεί σε αυτή τη θέση. Πρέπει να έχει μεγάλο κέφι. Να ξέρεις ότι θα γίνει ένα αναπτυξιακό άλμα όταν βγει ο Τσίπρας. Όχι, όχι. Και ήδη έχει έρθει. Να λύσουμε ένα θέμα με την Ακρόπολη καταρχήν. Ο Ικτίνος ήταν ο αρχιτέκτονας ή ο πολιτικός μηχανικός? Και ο Καλλικράτης τι? Θα πω πώς, γιατί ήταν δύο, δεν καταλαβαίνω που χωράει. Μπορεί να ήταν ο Ικτίνος ο αρχιτέκτονας, το δέχομαι. Ο Καλλικράτης ήταν πολιτικό. Πώς πήγε χωρίς πολιτικό μηχανικό να φτιαχτεί? Hello, εταιρεία. Φορολογικοί λόγοι. Στη Βουλγαρία είχαν τα αφημί και τέτοια. Και μην πληρώνω, Περικλής τους είχε διαλύσει. Α, πες έτσι. Ναι, ΤΕΒΕ, ο ΑΕ. Ο ΑΕ από τότε Έλληνες. Κατάλαβες, ναι, δεν πάει ο νου σου. Τώρα πάει. Σύμφωνα με τις πηγές. Όταν φτάσει ο Άδωνης θα το πει, είχε βάλει και από πάνω, όπως βάζει, ο Βοβός. Ναι. Είχε βάλει Ικτίνος. Ένα τέτοιο τεράστιο. Άπαξ. Άπαξ, τι είναι το άπαξ. Άπαξ. Θα γίνει άπαξ. Ένα έργο άπαξ. Είχε κοτσάρι πάνω στον Παρθενώνα, να μια ταμπέλα να φαίνεται από το Φάληρο. Ωραία. Πάμε για τον Τσίπρα λοιπόν. Το άλμα στην οικονομία θα το κάνουμε με τον Τσίπρα τώρα. Έχει ήδη συντελεστεί και θα γίνει και του χρόνου. Αλλά υπάρχει και επετηρίδα. Η Ελλάδα με προτεργάτη την Κρήτη μπορεί να κάνει ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα και να μην εκπλαγούμε καθόλου όταν με το καλό έχουμε πολιτική αλλαγή ότι το κλίμα στην οικονομία θα γυρίσει πολύ γρήγορα. Ο Κυριάκος βρέθηκε στην Κρήτη και τους είπε τα καλύτερα και θα κάνει άλμα. Μ' αρέσει που το είναι κομψή και το λένε λίγο sick. το πείδημα, δεν το λένε πείδημα, το λένε άλμα. Οικογένεια, πολύ, πολύ καλή οικογένεια είναι ο Κυριάκος, γι' αυτό ρε. Το δεν μιλάει. Από πολύ καλή οικογένεια. Ναι, δεν λέω. Γι' αυτό το λέει άλμα. Ναι, ναι, δεν το λέγανε πείδημα ποτέ. Όχι. Τι την ξέραν, άλμα. Χθες την κυρία. Ναι, μπράβο, έτσι. Την αλμάτιαζα. Ναι, ναι. Βάλε γιατί με αυτά που λες θα τον κάνεις και πρωθυπουργό. Η Κρήτη, φίλες και φίλοι, θα είναι η πρώτη που θα απογειωθεί αναπτυξιακά. Με τη βοήθεια της Κρήτης και ολόκληρης της Ελλάδος και τη βοήθεια του Θεού θα είμαι κυβερνήτης, φίλες και φίλοι. Έτσι λοιπόν. Μιλήσαμε με τον Τραμπ, ήδη την έκανε πολιτεία την Κρήτη της. Τι γιατί να μην γίνουμε εμείς, τι είναι το Wisconsin. Θέλω να είμαστε πολιτεία, ναι, και να λένε όλοι κάθε 4 χρόνια η Ελλάδα βγάζει τον πρόεδρο. Πώς λέμε το Οχάιο και η Φλόριδα, δεν κατάλαβα. Τι είναι καλύτερο, τι είναι το Οχάιο. Καλά, η Φλόριδα έχει δύο θάλασσες, ένα Palm Beach, δεν ένα Μαϊάμι. Εμείς το Οχάιο. Χερσόνησο. Ναι, το είπε ο άνθρωπος. Συγγνώμη. Δεν έχεις πάει στη Χερσόνησο, Λούτσα, στην Κρήτη. Δεν όχι, έχουμε την Κρήτη λέμε το τώρα. Palm Beach είναι καλύτερο από τη Λούτσα. Όχι, όχι, δεν είναι το... Απλά κάναμε πιο καλή δόμηση εκεί και χωροταξία. Το είπε ο Κυριάκος. Η Κρήτη είναι η πρώτη που θα απογειωθεί. Όπως είναι η Κρήτη, φεύγει. Ναι. Φαντάσου, σηκώνεται να φεύγει και μετά σιγά σιγά όλη η Ελλάδα. Ναι, ναι, δε, όχι, μετά ήπια. Γιατί τον έχουμε και σε κάτι, θα δούμε τη Δευτέρα. Κάτι βίντεο άρχισε να πίνει μετά, τον κάναν ντύρλα, του βάλαν κάτι μαντήλια εδώ και κάτι. Και παίζουν, δηλαδή. Το μάτι γυάλιζε. Και άρχισε να λέει βλακίες αφού έχει ντύρλα, ε. Πω, πριν, ενώ πριν ήταν εντάξει και μόλις ήπια. Σταμάτα, ρε Κυριάκο, τις βλακίες, μην πίνεις. Σε χαλάει. Χαζομάρε, σε χαλάει. Τον είδαν όμως εκεί οι κριτικοί και τον άρχισαν στο δούλεμα. Χριστέ και να γινότανε ούλος ο κόσμος Κρήτη και Μητσοτάκη να είχαμε πάντοτε κυβερνήτη. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάντοτε έχετε. Μην ανησυχείς. Έχετε πάντοτε ήδη. Εδώ είχαν πολλά χρόνια. Ήδη. Τα άλλα είναι εικόνα. Δεν είναι ράδιο δυστυχώς γιατί θα τον δούμε. Στην τηλεοπτική, στην τηλεοπτική. Στην τηλεοπτική τη Δευτέρα θα πιούμε με τον Κυριάκο να υποδεχτούμε τον Ομπάμα και να χαρούμε για τον Τραμπ. Τώρα διαφημίσεις. Εδώ η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Ειδικοί όπως ξέρουμε και τα έχουμε ξαναπεί. Θα κάνω μια αναφορά, επειδή μας το στείλανε πάνω και από τη Βόρεια Ελλάδα, από την Μπέλα, για μια εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο. Πώς έχουμε σήμερα? Τι θρήνο. Πώς θρήνο στην Μπέλα. Πόσο, ο μήνας πώς έχει σήμερα? 10 σήμερα. Ωραία, μεθαύριο στις 12. Στις 12. Έχουν θρήνο στην Μπέλα. Όχι για την Τζάκρη, σε κατάλαβα. Ε? Ναι, ναι, όχι για την Τζάκρη, γιατί χάσαμε και την Τζάκρη. Χάσαμε και την Τζάκρη. Όχι, είναι κουκουέ, κουκουέ είναι. Οπότε δεν θα έκλειγε για την Τζάκρη. Δεν ξέρει. Αν και θα μπορούσε έτσι σε μια χιουμοριστική εκδήλωση. Απόψε κλαίμε για την Τζάκρη. Ναι. Θα ήταν ωραίο τέλος πάντων. Να, δεν το έκανε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ και το κάνει κουκουέ, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, η εκδήλωση που θα γίνει είναι 70 χρόνια από την εκτέλεση τη Ειρήνη Γκίνη. Θα σα πω τι σημαίνει αυτό το όνομα. Είναι 12 Νοεμβρίου, 7 ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφέρειας Πέλλας, πρώην Ομαρχία. Οι τοπικές οργανώσεις Πέλλας του Κουκουέτη διοργανώνουν. Ακούστε, ακούω. Μια ωραία ιστορία. Τι ωραία ιστορία. Πώς ήταν πριν 70 χρόνια τα πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Έχει μια αξία. Νομίζω έχει μια αξία. Έτσι. Και για λόγους μνήμης. Όσο αξία έχει η μνήμη στους ανθρώπους γενικότερα. Καλοκαίρι του 46 γίνουν τα Δεκεμβριανά, έχει φτιαχτεί η κυβέρνηση, έχουν έρθει εδώ, έχει υπογραφεί η Βάρκιζα, μην το ξεχνάμε, και αρχίζουν αυτό που λέμε οι διώξεις και προετοιμάζεται το κλίμα για τον εμφύλιο. Νόμιζα τα μπάνια του λαού ετοιμάζονταν. Όχι. Κάποιοι κάνανε και τα μπάνια. Ο ριζοσπάστης λοιπόν της 27ης Ιουλίου του 1946 κυκλοφορεί με τον εξής τίτλο. Άλλοι 7 πατριώτες εκτελέστηκαν στα Γιάννητσά. Ήταν τότε που τα πρωτοσέλιδα είχαν θανάτους. Κάθε τόσο. Ναι. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Μεταξύ λοιπόν, το έγκλημά τους ήταν ότι ήταν κομμουνιστές. Το κράτος το αστικό που τότε φτιάχτηκε μετά την κατοχή μάζεψε όλους όσους είχαν αντισταθεί κατά του κατακτητή. Οι ταγματασφαλίτες διοικούσαν και ήταν λογικό να στείλουν στο εκτελεστικό ανθρώπους. Μεταξύ αυτών, και είναι η πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία που εκτελείται γυναίκα, είναι η Ειρήνη Γκίνη. Ήταν υπηαγωγός και μεταξύ της πρώτης φουρνιάς που ήταν 7 τότε αγωνιστές κομμουνιστές ήταν και η Ειρήνη Γκίνη. Έχει ένα ενδιαφέρον το δελτίο τύπου του Υπουργείου τότε δημοσίας τάξεως τι ήταν ακριβώς εκτελέσεων και δολοφονιών κανονικά. Γράφει το Υπουργείο τότε έτσι. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα περισσότερον ψυχραιμίαν επέδειξε η νηπιαγωγός Ειρήνη Γκίνη η οποία έψαλε τον ύμνο της Τρίτης Διεθνούς και ζητοκράβγαζαν υπέρ του Κουκουέ. Λοιπόν, αυτήν την ιστορία αυτή τη στιγμή τιμούνε μεθαύριο στην Μπέλα και καλά κάνουν και τα θυμούνται όλα αυτά. Εκδήλωση τιμή και μνήμη. Ξαναλέμε τα στοιχεία όσοι θέλετε. Σάββατο 12 Νοέμβρη, 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων τη Περιφέρεια Πέλλα. Θα μιλήσει ο Γιώργος Χαβατζάς, μέλος του Γραφείου Περιοχής Κομματικών Οργανώσεων Κεντρικής Μακεδονίας. Και εδώ στην πρόσκληση βλέπω ένα σε εισαγωγικά μήνυμα που ίδια η Ειρήνη Γκίνη έλεγε. Εγώ πεθαίνω σαν τίμιος άνθρωπος για κάτι στο οποίο ολοκληρωτικά πιστεύω, για την καλυτέρευση όχι προσωπικά της δικής μου ζωής, αλλά για τη ζωή όλων των ανθρώπων. Ευχαριστήσουμε και τον Λουδοβίκο που μας έστειλε τα CD με τη Βελεσιό του, που μας τα έκανε δώρο, ως φανατικός ακροατής κάθε μέρα. Από αυτό το CD ακούμε τον Ακροβάτη. Τον Ακροβάτη που τραπαλίζεται, για ειδέστε όλοι το ξενοπάτη πως θεσσαλίζεται. Είστε τον Ακροβάτη κι όταν πέφτει κελά και ποτέ δεν κλαίει, ποτέ δεν δραστό καιρό. Με τον καιρό να νεκότρα έχει τιμή σαν πετάς, να μένεις μόνος, να μένεις κάτω η μέρα κι ακόμα εσύ να φανείς. Μην κλαις πουλί μου, μην κλαις πουλί μου. Γύρισε κάτω η μέρα κι ακόμα εσύ να φανείς. Και να γινότανε ούλος ο κόσμος Κρήτη και Μητσοτάκη να είχαμε πάντα την κυβερνήτη. Να σε καλά. Να τον έχετε στην Κρήτη και κάντε τον και κυβερνήτη και να τον χαίρεστε και δέστε τον εκεί με μια μπάλα στο πόδι. Δεν χρειάζεται να έρθει παραπάνω. Μια χαρά είναι για τους κριτικούς, νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Ένας από τους νέους υπουργούς. Ναι, ναι, εντάξει. Για τους κριτικούς ταιριάζει απόλυτα. Για ορισμένους κριτικούς. Ναι, ναι, ναι, τους ξέρω, τους ξέρω. Οι μισοί κριτικοί έχουν ψηφίσει Πασόκ Οι άλλοι μισοί έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο τρίτο έχει ψηφίσει Μητσοτάκη τον μπαμπά. Για τους κριτικούς λοιπόν ταιριάζει απόλυτα ο Κούλης. Ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα τη ψήφισε. Και άλλα πράγματα. Και άλλα πράγματα. Κύριος Πασόκ. Η Κρήτη έχει μια μανία, ρε παιδί μου. Ό,τι κάνει, το κάνει. Είναι ο τρόπος. Όπως λέει και ο Ιερώνυμος, δεν είναι τι κάνει, το κακό που κάνει. Είναι το πώς το κάνει. Κατάλαβε. Η Κρήτη το κάνει με έναν φανατισμό. Ένας από τους νέους υπουργούς είναι ο Παπαδημητρίου. Που ζούσε πάρα πολλά χρόνια στην Αμερική και ήρθε εδώ να κάνει τον υπουργό. Γιατί ήρθε εδώ? Να πω για όσους δεν ξέρουν ότι ο τόπος διαμονής σας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πόσα χρόνια? 47 χρόνια στη Νέα Υόρκη. 47 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και πλέον σε ηλικία 70 ετών. Αποφασίσατε να πάρετε τη βαλίτσα και να πάτε κόντρα στο ρεύμα. Περισσότεροι κοιτάνε πώς θα φύγουν από την Ελλάδα αυτή την εποχή. Εσείς να επιστρέψετε από το Ίδρυμα Αλεβή στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μικρή απόσταση ή πολύ μεγάλη? Η απόσταση είναι μεγάλη, αλλά το πρόγραμμα της κυβέρνησης με εκφράζει. Και αυτό ήταν η κινητήριος δύναμη που με έσπρωξε να έρθω στην Ελλάδα. Λοιπόν, το άκουσες, γιατί ότι έχουμε και ανθρώπους που γυρίζουν. Πολύ σωστό. Συμπέρασμα. Στην Ελλάδα έρχεται κάποιος, αφήνει μια κομβική θέση και τον πλούτο που έχει και τη δουλειά που έχει στο εξωτερικό, μόνο αν γίνει υπουργός. Δεν υπάρχει άλλος λόγος να γυρίσει κάποιος πίσω. Και δεν μας κάνει όλους τους υπουργούς να τελειώνουν. Παίρνει τη βαλίτσα του. Να έρθουν πίσω οι φίλοι. Παράτησε 47 χρόνια στη Νέα Υόρκη και ήρθε εδώ. Σε άλλη απάντηση είπε ότι με ενέπνευσε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Εντάξει. Πολλούς. Μισή ασπιρινούλα κάθε βράδυ. Πολλούς. Αλλά αφήνεις μια χρήσιμη δουλειά έξω, μια καριέρα για να έρθεις εδώ να κάνεις τον υπουργό. Ακαδημαϊκός είναι φίλος. Όπως είπε και ο ίδιος, άλλα έλεγα τότε, άλλα λέω τώρα. Λοιπόν, με αυτό το αισιόδοξο ότι κάποιοι γυρίζουν στον τόπο μας, σας αποχαιρετούμε. Με το τραγούδι πάμε σιγά σιγά και χαλαρά προς το μαγκαζίνο. Εμείς θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας. So please do it well. Just break the spell. Why don't you do it right? I don't want